क्या सही है क्या। और दूसरा ये था कि हमारे एक दोस्त ने, उनके दादी थे जो बहुत इबादत गुजार थे, तो उनका वक्त आ गया था मौत का, तो उन्होंने फरिश्तों को देखे थे और वापस कर दिए थे। ये भी वाकया सही है, इजाज़त नहीं है। दूसरा सवाल का हिस्सा था कि किसी ने बात की कि कोई शख्स के वालिदा थे या कोई रिश्तेदार थे और उनके पास फरिश्ते आए मौत के, तो उन्होंने वापस कर दिया, अभी नहीं भाई बाद में जाएंगे, तो इसकी क्या हकीकत है। तो याद रखिए, ऐसा एक एक सही वाक़या जो रिवायत में मिलता वो एक ही वाक़या है, और वह मूसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से सही मुस्लिम की रिवायत। मूसा अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ता आया मलिकुल मौत, लेकिन इंसानी शक्ल में आया और आकर कहा, और बग़ैर इजाज़त के आया। जिस तरह से शरीयत मोहम्मदिया में बग़ैर इजाज़त के कोई घर आए या झाँके तो उसकी आँख फोड़ दी जा सकती है, जिस पर कोई कानूनी हद कायम नहीं होंगी, चूँकि उसकी प्राइवेसी में झाँक रहा था, उस शरीयत में भी ये था। तो जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा फरिश्ता बग़ैर इजाज़त के आ गया, उन्होंने एक मुक्का मार दिया, हदीस में आता है, जिससे उसकी आँख निकल गई। फिर उसने कहा कि मैं तो फरिश्ता हूँ, रूह लेने आया हूँ। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा ये है तो आपने इजाज़त क्यों नहीं, और मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं रहना चाहता हूँ अभी, फरिश्ता गया और कहा कि अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम तो आ नहीं रहे, मेरी आँख भी निकाल दी, क्या क्यों? तो अल्लाह ने कहा कि जाओ मूसा से कहो कि एक जानवर के जिस्म पर हाथ फेरे, जितने बाल हाथ को लगेंगे उतने ज़िंदगी दूंगा। वो फिर आया और कहा मूसा, अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम एक जानवर के जिस्म पर हाथ फेरो, जितने बाल लगेंगे जिस्म पर अल्लाह उतने साल की ज़िंदगी बढ़ा देगा। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा इसकी बात क्या, तो कहा मौत तो है, तो कहा फिर ठीक है, फिर वो मुझे कोई ज़रूरत नहीं, अब लेके चलो साथ। तो मूसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया। लेकिन इसके अलावा मैं नहीं जानता, और ये तो बहुत ही अजीब वाक़या कि फरिश्ते किसी इंसान के पास आए और वो कहते जाओ मैं नहीं आती, ये सब मैं समझता हूँ किस्से और कहानियों में जिंदगियाँ जो लोग गुजारते हैं उनका मामला है। हमारे पास ये हाल है कि दीन और शरीयत एक तरफ और किस्से कहानियाँ दीन का एक अटूट हिस्सा बन चुकी है, इस हद तक कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। गायब की बातें भी दुनिया में बता दी जा रही है। एक साहिब इल्म एक मरतबा बयान करने और कहा कि एक शख्स की मगफिरत, बख्शिश, जहन्नुम के अजाब से नजात और कामयाबी मिल गई आखिरत में, सिर्फ एक बार बीवी ने नमक ज्यादा डाला था, उन्होंने सब्र करके खा लिया तो अल्लाह ने उनकी मगफिरत कर दी। एक बार बीवी ने नमक ज्यादा डाल दिया था, उन्होंने सब्र कर लिया तो उनकी मगफिरत हो गई। बात यहां उस मगफिरत की नहीं, बात यहां यह है कि मगफिरत किसकी होती है और किसकी नहीं होती, गायब का मामला है। हदीस में है कि दुनिया का शहीद, दुनिया का आलिम, दुनिया का सखी, जिसको देखकर शहीद, आलिम, सखी कहा जाता था, अल्लाह रहम करे, इन तीन लोगों से जहन्नुम दहकाए जाएंगे, जिसको तो देखकर हम सोच भी नहीं सकते कि जहन्नुम में जाएंगे। तो मौत के बाद किसका क्या हाल होगा, किसके अमल कैसे, हम नहीं जानते हैं। तो कैसे कोई बयान कर सकता कि नमक की वजह से किसी की मगफिरत हो गई। तो वही मामला है किस्से और कहानियों का, कोई छिलके फेंक रहा है तो मगफिरत हो जा रही। हाँ, कुरान और सही अहादीस में अगर ये बात आ जाए तो तस्लीम करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वही का सिलसिला बंद हो गया, अब कोई नहीं बता सकता किसके साथ क्या होता और क्या नहीं होता क़यामत तक, अब नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते दो लोगों पर अजाब खबर हो रहा है तो हो रहा है, श्योर, बिल्कुल तय वाली बात। लेकिन अब इसके बाद कोई ये नहीं कह सकता है कि हम अगर फलां लोग खबर से बोले कब्रिस्तान से गुजर जाए तो अजाब खबर बंद हो जाता है, बोले हो, अब नहीं हो सकता, कोई नहीं बता सकता, ये गायब है। तो वही मामला है गायब की, वो फरिश्ते आ गए, उन्होंने बोले चले जाओ। मेरे भाई, जब फरिश्ते आ जाते हैं वो टाइम अपॉइंटेड होता है और दोबारा वापस लौटने का मौका नहीं दिया जाता है। नेकोकार खुशी खुशी उसकी रूह दौड़ती है, निकालो, कहती है मेरा तफसीली उनवान आ रहा है खबर से आखिरत तक, तो तफसीलात इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, उसमें हम लेंगे। तो बहरहाल किसी के लिए लौट कर वापस नहीं जाते, नेकोकार की रूह खुशी खुशी अंदर से उछल कूद कर निकलती है और बुरे इंसान की रूह अंदर फाँकती है, दौड़ती है, फरिश्ते खींच खींच कर निकालते, अल्लाह महफूज करे ऐसी मौत से हमें। तो बहरहाल तो ये हालत है, तो किसी के लिए फरिश्ता मौत करा कर वापस नहीं जाता।